نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإنها وصية الله في الأولين والآخرين قال الله جل في علاه ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا Yenye kusanyiko la Waislamu ndani ya Ijumaa ya leo, bado tunaendelea kusherehesha na kubainisha maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambayo yamekuja ndani ya hadithi iliyopokewa na Imamu al-Bukhari kutoka kwa sahaba An-Nu'man ibn Thabit radiyallahu anhuma, hadithi ambayo tulikuwa tukieleza na kuisimulia tangu majuma kadhaa yaliyopita juu ya membari hii ya Masjid al-Azhar. Baada ya kuisoma na kuieleza maana yake na kuisherehesha hadithi hiyo, tukaingia katika kuchambua faida na ahkam zinazotokamana na hadithi hii kubwa tukufu ya Mtume alayhi salatu wasalam, ambayo inajulikana kwa wanazuoni hadithu as-safina, hadithi ya marekebu, ambayo ndani yake Mtume alayhi salatu wasalam anatupigia mfano akitumia balagha na majaz na tamthil ya watu wasafiri ambao wameingia ndani ya jahazi ili safari yao iende salama katika marekebu hiyo. Wakaamua kupiga kura, baadhi yao waweko juu ya marekebu na wengine waweko chini ya marekebu hiyo. Nani atakuwa juu, nani atakuwa chini, ikabidi wafanye qura. Wakati marekebu au jahazi hiyo imeingia ndani ya safari ya bahari, wale walioko chini ya marekebu walikuwa wakitaka kuteka maji, wanapanda juu ili wachukue maji ya kunywa na kuyatumia katika haja zao. Hali ikaendelea namna hiyo mpaka ikafikia wakati wakaona imekuwa ni uzito saa zote kupanda juu ya marekebu na kushuka. Kwa hivyo, kwa njia ya mukhtasar na kwa ufupi kabisa, afadhali hii sehemu yetu ya chini tuitoboe na tutapata maji, hakuna tena haja ya kupanda juu na kusumbuana au kuwakera hao wenzetu walioko juu. Mtume alayhi salatu wasalam anasema, lau hao walioko juu watawawacha wafanye vile wanavyotaka, halaku jamian, wote wataangamia. Walioko juu wataangamia na maji, na walioko chini vile vile wataangamia na maji. Wakisema sisi tutanyamaza kimya, waache watoboe jahazi, huko wanapotoboa ni sehemu yao, sisi haituhusu tulioko juu. Mtume alayhi salatu wasalam anasema, fa in tarakuhum wa ma aradu, lau watawawacha na kile wanachotaka kukifanya, halaku jami'an, wote wataangamia. Wa in akhadhu ala aidihim, lakini lau watawazuia, najau, wataokoka, wanajau jami'an, na wote vile vile watakuwa katika usalama. Hii balagha ya tashbih anayotumia Mtume alayhi salatu wasalam katika hadithi hii, kama tulivyosema siku ya mwanzo, hii si marekebu iliyoko baharini, na hawa wanaosafiri ndani ya marekebu hii sio wasafiri walioko baharini, bali Mtume alayhi salatu wasalam anasimulia, anatuelezea, anatuhadithia waqi' al-umma al-islamia, umma wa Kiislamu, mujtama wa Kiislamu, vile unavyokuwa katika maisha yake. Watu wanakuwa katika sehemu hizo mbili, wengine wako juu na wengine wako chini. Baada ya kueleza maana ya hiyo hadithi, tukaanza kuchukua ahkam na fawaid zinazoambatana na hadithi hii. Tukaeleza faida ya kwanza au hukumu ya kwanza, na ya pili, na ya tatu. Vyombo hivi vya kusajili hapa viko kwa wale wanaotaka kurudi katika hadithi hii na kuangalia zile hukumu na faida zinazotokamana na haya maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faida kubwa katika maisha ya Waislamu. Leo tunaingia katika hukumu nyingine na faida nyingine ya nne inayoambatana na inayotokamana na hadithi hii. Tutaitaja kwa mukhtasar kulingana na huu wakati mfupi tulionao leo, na hususan vile kuna janaza hapa katika msikiti huu, tutafanya kwa mukhtasar bimashiatillahi ta'ala. Hukumu nyingine inayotokamana na maneno haya ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni masala ambayo wanazuoni wa usul wanaita taarudh almasalih walmafasid, mgongano wa maslaha au mgongano wa maslahi na ufisadi. Hii ndiyo taalima nyingine, hii ndiyo hukumu na faida nyingine anayotupa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kutokamana na hadithi hii. Tizama kile kitendo ambacho kinachotakiwa kufanywa na wale walioko katika sehemu ya chini ya jahazi au marekebu. Wanachotaka kukifanya ni kitu ambacho kinaitwa maslaha, kuna maslahi ndani yake. Na maslahi yaliyoko hapo ni maslahi ya kupata maji kwa urahisi, badala ya kujisumbua kupanda juu ghorofa ya kwanza na kushuka na kuwasumbua wale walioko juu. Toboa sehemu ya chini, unachukua maji kwa urahisi. Hiyo inaitwa maslaha. Mafsada yanayotokamana na kitendo hicho ni maji kuingia kupitia katika hilo tundu ambalo litatobolewa na marekebu ijaye maji izame. Anachotufundisha hapa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni fiqhu almuwazana walmuqarana baina almafasidi walmasalih. Ni fiqhi ya kuchukua vipimo vya kupima baina ya maslah na baina ya mafsada. Ndani ya fiqhi hii kuna mambo matatu ndani yake ambayo leo wakati hauruhusu kabisa kuzungumza maneno haya isipokuwa kwa mukhtasar. Jambo la kwanza ni taarudhu almaslahataini, mgongano wa maslaha mbili. Hiyo ni fiqh ya kwanza. Katika maisha ya Muislamu anakumbwa wakati mwingine na hali ambayo ndani yake kuna gongana maslaha mbili, zote mbili ni maslaha, atafanya ipi awache ipi. Hiyo ina fiqh yake katika sheria na dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Pili, taarudhu almafsadatain, mgongano wa mafsada mbili. Muislamu katika maisha yake vile vile wakati mwingine anakumbwa na hali ya mgongano wa mafsada mbili. Hii ni mafsad na hii ni mafsada, afanye ipi awache ipi. Ile dharfu iliyoko hapo, dharura iliyoko hapo, ina mlazimu muislamu afanye mojawapo wa mafsada hizo mbili. Huna khiari, lazima ufanye moja katika mbili. Utafanya ipi uache ipi? Hiyo vile vile ina fiqh yake, ina elimu yake katika sheria ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ya tatu ambayo inatokamana na hadithi hii, sehemu hii ya mwisho ambayo tumeitaja, ni fiqhul muqarana baina almaslaha walmafsada, ni upimaji au kufanya muqarana baina ya maslaha na mafsada wakati hizi mbili zinapopambana wakati mmoja. Kama ilivyo katika hadithi hii, hapa kuna maslaha ya kutoboa katika jahazi na kupata maji kwa urahisi, na kuna mafsada ya maji kuingia katika marekebu na kuizamisha marekebu hiyo, waislamu walioko katika hiyo marekebu wasafiri wote waangamie. Muqarana baina almasalihi walmafasid, ambayo inaitwa ilmu taaruf, elimu ya mgongano. Tuangalie wanazuoni wa Kiislamu wetu watukufu waliozama ndani ya elimu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake, wanatuambia maneno gani kuhusu fiqh hii. Tunataja au tunashika sehemu ya mwisho ya tatu peke yake, ya kwanza na ya pili sio wakati wake leo. Tukisoma maneno ya mwanachuoni mashhur Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi wa qaddasa ruha, anasema katika kitabu chake Majmu'ul Fatawa juzuu ya 20, anasema huyu mwanachuoni, wa hadha babu at-ta'arud, na huu ni mlango wa taaruf, wa huwa babun, na ni mlango wasi'un jidda, mlango mpana sana katika maisha ya Waislamu, khasatan upana huo unakuwa makhsus au unazidi, khasatan fil azminati wal amkinati allati naqasat fiha atharu an-nubuwa. Huu ni mlango wa mgongano baina ya maslaha na mafsada, ambao mlango huo unakuwa ni muhimu zaidi katika nyakati na katika sehemu ambazo naqasat fiha atharu an-nubuwa, mafundisho ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam zimekuwa ni chache, wakati na sehemu ambazo mafundisho ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam hazijulikani katika sehemu hizo, au waislamu wameyagura mafundisho hayo ya mtume alayhi salatu wasalam katika nyakati hizo. Kisha anasema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, anasema wa hadha min asbabil fitnati baina al-umma, na huku kuongezeka katika taaruf, katika mgongano baina ya maslaha na baina ya mafsada, wujudu dhalika min asbabil fitnati baina al-umma, kupatikaniwa kwa hayo ni sababu ya kupatikaniwa kwa fitna ndani ya umma wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kullama zada an-naqsu, na kila huko upungufu unapozidi, upungufu wa kufahamu mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam unapozidi, kullama zadat hadhihi al-masail, ndipo kunapozidi masala haya. Sikizeni maneno haya kwa makini, ayuhal muslimun. Anasema kullama zada an-naqs, kila upungufu unapozidi wa kufahamu mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, upungufu huo unapozidi, kullama zadat hadhihi al-masail, ndipo masala haya ya migongano baina ya maslah na mafsada ndipo inapozidi. Ndio wanasema wa wujudu dhalik, na kupatikaniwa kwa hayo, min asbabil fitnati baina al umma, ni miongoni mwa sababu za fitna kubwa katika umma wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Waomba tena mara ya pili, msikize kwa maneno haya kwa umakini na kwa ufahamu, wacheni kulala. Sikizeni maneno haya kwa makini kabisa, halafu muyachukue muyaweke katika mizani zenu, muangalie mukarana wa maneno haya na maisha ambayo tunaishi ndani yake leo sisi Waislamu. Narudia tena ibara kabla ya kuimaliza, anasema kulla mazdada naqs, kila inapozidi upungufu wa kuyafahamu mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kisawa sawa, kulla mazdadat hadhihi almasail, ndipo inapozidi masala haya ya migongano baina ya maslaha na mafsada. Wa wujudu dhalika min asbabil fitnati baina al-umma, na kupatikaniwa kwa hayo ni miongoni mwa sababu za fitna baina ya umma wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tunaendelea kusoma maneno yake mwana chuoni huyo mkubwa, anasema fa innahu idha ikhtalatat alhasanatu wassayiat, kwani mambo mazuri, mambo mema, masalih yanapochanganyika na mafasid, au jabal ishtibahu wa talazum, inapelekea katika hali ambayo wanazuoni wanaita ishtibah, watu kutatizika, hawajui washike ipi wawache ipi, wafanye ipi wawache lipi. Anasema katika kueleza hali hiyo ya ishtibah, Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala anasema fa aqwam, kuna watu ambao yanzuruna ila alhasanat, wanaangalia upande wa mazuri peke yake, fayurajjihuna hadha aljanib, halafu upande huo wa mazuri ndipo wanapotilia nguvu ndani yake, wanaangalia maslah, sehemu moja iliyoko na maslah ndani yake wanaitilia nguvu hiyo maslah. Wa in tadammana sayiatin adhima, hata kama maslaha hayo walioyaona wao yatabeba ndani yake ufisadi mkubwa. Hiyo ni sehemu ya kwanza ya watu. Yasikizeni maneno haya kwa makini. Fa aqwamun, kuna watu ambao yanzuruna ila alhasanat, wanaangalia sehemu ya hasanat, wanaangalia sehemu ya masalih, fayurajjihuna hadha aljanib, hii sehemu waitilie nguvu. Wa in tadhammana sayiatin adhima, hata kama itabeba ndani yake ufisadi, hata kama ndani yake itabeba maovu makubwa, hawataki kujua hayo maovu, hawataki kujua hayo mafasid, wao wanaangalia hii maslaha iliyoko hapa. Wa aqwam, na upande wa pili ni wale ambao yanzuruna ila sayiat, hawa wanaangalia upande wa maovu, fayurajjihuna aljanib alakhar, waitilie nguvu upande wa pili, yani upande wa mazuri. Wa in tarattaba alayhi tarku alhasanat, hata kama itapelekea kuacha mambo mema mazuri mengi. Matatizo yako wapi? Tatizo analieleza Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah kwa mukhtasar, baada ya kutueleza maneno haya mazito, anasema fala yajiduna, kwa sababu haya mapote mawili, la kwanza na la pili, la yajiduna, hawana man yu'inuhum, hawana yule ambaye atakaye kuwasaidia, ala amali alhasanat, kufanya mambo mazuri, wa tarki sayiat, na kuyawacha yale maovu. Yani hawajapata mtu ambaye ataweza kuwaelekeza au mtu anayeweza kuwasaidia kufahamu namna gani kuyafanya yale mazuri na kuyawacha yale maovu, kufanya mukarana, kufanya upimaji baina ya alhasanati wa sayiat wa baina almasalihi wal mafasid. Hawana mtu huyo. Kwa nini hawana? Anasema ni kaunil ahwai qaranat al ara, kwa sababu hawa za nafsi zimelingana pamoja na rai za kiakili. Rai zinatoka kulingana na hawa za nafsi, ndipo kukapatikaniwa haya mapote mawili. Yametokana na kwamba rai zinazozungumzwa, maoni yanayosemwa, yanatokamana na hawa za nafsi, wala hayatokamani na mafundisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wala mtume wake. Kwa nini? Kulla mazdada naqsu, kila upungufu unapozidi wa kufahamu maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kufahamu maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, izdadat hadhihi almasail, ndio masala haya inapozidi na yanazidi na kuendelea kuzidi kuwatatiza Waislamu kwa sababu ya mambo haya mawili. Kwanza, upungufu wa kufahamu maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na kabla na pamoja na maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Elimu ya Mwenyezi Mungu leo iko wapi? Itafuti. Elimu ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam imepuzwa leo katika mujtama wa Kiislamu, ikakokotezwa elimu ya upande wa pili, elimu ya kilimwengu, elimu ya kibiashara, elimu inayoleta pesa, ndiyo ikatiliwa mkazo katika mujtama, katika umma wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Leo ndiyo ikapatikaniwa naqs shadid fi fahmi kalamillah wa fahmi muradi nabii sallallahu alayhi wasallam. Hiyo sababu ya kwanza. Ya pili, anasema Sheikh al-Islam, likawni al-ahwai qaranat al-ara, kwa sababu hawa za nafsi zimelingana na rai zinazotoka katika midomo. Kwa maana mtu anasimama anazungumza, anayoyazungumza mwanzo wake mpaka mwisho wake ni hawa ya nafsi, hakuna ndani yake maneno wala mafundisho wala ufahamu wa maneno ya Mtume alayhi salatu wasalam. Ndiyo hii ambayo inapelekea Waislamu katika ishtibah, katika hali ya utata. Kuna masalih, kuna mafasid. Ufanye masalih ipi na uache mafasid ipi? Zote hizi mbili zimegongana. Rudi katika marekebu yetu, uiangalie utobowaji wa maji chini. Maji kuingia katika marekebu, watu wanapata maji maslaha, lakini maji yanapoingia, ni kweli kuna maslahi ya watu kupata maji, walakin inapelekea katika halak, hiyo ni mafsada. Je, utafanya tarjih ya maslaha ya watu walioko chini kupata maji, au utafanya tarjih ya kuwazuia watu kutoboa jahazi kwa sababu itapelekea katika maangamivu? Hii ndiyo fiqhi ambayo Mtume alayhi salatu wasalam anawaita na kuwalingania Waislamu kupitia katika balagha hii ya tashbih, hadithi ya safina, ili wapate kuwa na busara na wapate kuwa na ufahamu. Ayuhal muslimun, fiqhi ya masalih na mafasid haiendi na hawa ya nafsi, haiendi na matamanio ya moyo, haiendi na makisio ya kibinadamu, wala hailingani na akili za binadamu. Limadha? Kwa sababu hawa ya mwanaadam akili ya binadamu zinatofautiana. Ile ambayo ni maslahi kwa huyu, kwa mwingine ni mafsada. Ile ambayo ni mafsada kwa huyu, kwa mwingine ni maslaha. Kwa sababu ya tofauti hizo, tunarudi katika maneno ya wanazuoni kuwauliza, je, ni ipi mizani ya kuijua maslaha ni gani na mafsada ni gani? Tunarudi tena kusoma maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Huko tulikotaja maneno yake katika majmuu al-fatawa mujallad ya 20, wanaotaka kwenda kufungua tena maneno haya kuyasoma kwa umakini zaidi. Anasema Sheikh al-Islam rahimahullah, wa mi'yaru ma'rifati al-masalih wal-mafasid huwa mizanu sharia. Mizani ya kupambanua maslaha ni ipi na kupambanua mafsada ni ipi? Ni mizani ya sharia, mizani ya dini ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, sio mizani ya hawa ya nafsi, sio mizani ya hamasa ambayo Waislam watakiwa wawe nayo juu ya dini ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ghira ambayo Waislam watakiwa wawe nayo juu ya dini ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Lakini hadhihi alhamasa wa hadhihi alghira la budda an taquma ala manhaji Allah ta'ala wa rasuli. Hi hamas na hi ghira lazima isimame juu ya manhaj, juu ya mwelekeo, juu ya msimamo wa mafundisho ya Mwenyezi Mungu na mtume wake. Soma tarikh, soma sira, na tarikh pamoja na sira ni shahid, ibra, dars katika maisha ya Muislam. Mtume alayhi salatu wasalam kumalizia khutba hii, wakati anapotoka Madina anataka kuingia Makka fi amil Hudaybiyah. Mnajua sira hii, wengi katika Waislamu wameisoma, lakini je, ushakaa kuangalia mafundisho yaliyoko ndani ya hiyo sira? Fi amil Hudaybiyah Mtume alayhi salatu wasalam anaingia Makka pamoja na masahaba wanaotoka Madina. Lengo na shabaha, wanataka kuingia Makka kufanya umra. Makka bado iko chini ya ulinzi na chini ya utawala wa kufaru Quraysh. Kufaru Makka kapambana na delegation ya ukafiri kutoka Makka, wakamkabili Mtume alayhi salatu wasalam fi abwab Makka, katika milango ingia Makka. Akazuiwa, umekuja hapa kufanya nini? Tumekuja kufanya umra. Wakakaa wakafanya mkataba, kwa sababu wakaambiwa huwezi kufanya umra mwaka huu. Ndani ya mkataba huo, angalieni mafundisho ya Mtume alayhi salatu wasalam anayotufundisha kuambatana na haya ambayo tumeyagusia sasa hivi. Anasimama Mtume alayhi salatu wasalam pamoja na mwakilishi wa pote la makafiri. Suhail ibn Amr ndiye anayewakilisha makafiri. Mtume alayhi salatu wasalam upande wa pili ndiye kiongozi wa Uislamu. Wamekaa wanaandika mkataba wa sulhul Hudaybiyah. Walipokuwa wanaandika mkataba huo, Mtume alayhi salatu wasalam anamwambia Ali bin Abi Talib aandike maneno yanayofuata. Amwambia, ya Ali, ewe Ali, andika haya maneno yanayokuambia. Hadha ma qada alayhi Rasulullah sallallahu alayhi wasallam Quraysha. Haya ndiyo ambayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Mtume wa Mwenyezi Mungu, aliyowafikiana nayo pamoja na Makuraishi. Akasimama Suhail ibn Amr mwakilishi wa makafiri, akamwambia, ya Muhammad, anamwita namna hii mbele ya masahaba, ewe Muhammad, lau arafna, lau tungejua, annaka rasulullah, kwamba wewe ni mtume wa Mwenyezi Mungu, ma qatalnak, tusingekupiga vita. Sasa watakaje? Sitaki, hatutaki rasulullah. Usiandike rasulullah. Hatukutambui kwamba wewe ni rasulullah. Mtume alayhi salatu wasalam akairegelea statement yake mara ya pili, anamwambia ya Ali, ewe Ali, andika hadha ma qada alayhi Muhammad ibn Abdullah Quraysh. Haya ndiyo ambayo Mtume Muhammad mtoto wa Abdullah aliwafikiana nayo pamoja na Makuraishi. Ali bin Abi Talib aliyejawa na ghira, aliyejawa na hamas fi dinillahi wa rasulihi, amwambia ya Rasulullah sifuti, la amhuha ya Rasulullah sifuti, tabakia hivi hivi, hadha ma qada alayhi Rasulullah. Tume alayhi salatu wasalam anamwambia umhuha ya Ali, ifute Rasulullah, andika Muhammad ibn Abdullah. Masalih wal mafasid, لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الأيام دول وتلك الأيام نداولها بين الناس. لو ني محمد بن عبد الله لكن متوم عليه الصلاة والسلام أنا جوا كولنغانا نوحي نكولنغانا نألي بفندش ونمون يزمك سبحانه وتعالى أنه رسول الله شاء أم أبو نيتبكي محمد رسول الله. Lakini hali waliokuwa ndani yake hapo ilikuwa hairuhusu kubakia Muhammad Rasulullah, lakini Ali amekataa kuifuta. Kamwambia Ali bin Abi Talib, wal hadithu fi sahihayn, ewe Ali nionyeshe ulipoiandika ni wapi. Tumehajui kusoma wala kuandika, ummi nionyeshe. Tume akamuonesha, ndio hii Rasulullah. فمسحها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده, tume mwenyewe kwa mkono wake akaifuta. فقه المقارنه بين المصالح والمفاسد. Na kabla ya hapo tume عليه الصلاه والسلام aliandika, alianza maneno yake na kusema bismillahir rahmanir rahim. Suhail ibn Amr anamwambia Allah tunamjua, Ar-Rahman na Ar-Rahim wamjua wewe, futa Ar-Rahman Ar-Rahim. Tuandike vipi? Andika bismika Allahum. Tume anamwambia Ali, uktub ya Ali bismika Allahum. Ayuha almuslimun, je, ni kwamba Mtume alayhi salatu wasalam hafahamu kwamba dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni dini ya haki? Au wakati huo anapo andikiana na Makuraish huwa ala haqqin wala shak, anayajua maneno hayo? Lakini anajua vile vile fiqhul muqarana baina almasalih wal mafasid. Wakati huo aliko maslaha ilikuwa ni kufuata vile walivyokuwa wanataka Makuraish wakati huo, na hii tunapiga kama mfano katika tarikh, kama sira, kama dars katika tarikh ya Waislam, ambayo malengo yake ni mafundisho, malengo yake ni ibra. Sio tunasoma siku moja peke yake katika mwaka mzima na inapita, Waislamu hawajui tena sira. Mafundisho ambayo tunatakiwa sisi Waislam tuyazingatie ndani ya maisha yetu. Anaweza kusimama Muislamu na akajadili mfano huu, akasema huu mfano unapigwa wakati Mtume alayhi salatu wasalam alikuwa dhaifu, lakini haya maneno sio kweli, kwa sababu fiqhi ya muqarana Mtume alayhi salatu wasalam aliendelea nayo mpaka kufa kwake. Ndio maana ukielewa fiqhi hii ndipo utakapoelewa kwa nini Mtume alayhi salatu wasalam hakumua Muhammad, hakumua Abdullah ibn Ubay bin Salul. Na kulikuwa hakuna adui wa Mtume wala hakuna adui wa Uislamu wakati Mtume yuko hai ndani ya Madina kumshinda Abdullah ibn Ubay bin Salul. Na ilikuwa ni rahisi kumwambia Umar au kumwambia Khalid ibn al-Walid, iqta unuqa hadha al-munafiq, kata kichwa cha mnafiki huyo. Hakufanya hayo Mtume alayhi salatu wasalam. Limadha? Li'annahu yu'allimuna fiqh al-muqaranati bayna al-masalih wal-mafasid. جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. واعلموا رحمكم الله أن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بالملائكة المسبحة بقدسه، وثلث بكم قائلا وهو أصدق القائلين: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها أهل طاعتك ويذل فيها أهل معصيتك، ويؤمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا ميتًا إلا رحمته، ولا ميتًا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.